Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast speciális kiadása. Aki emlékszik rá... Már ilyen kicsit ilyen hagyományosnak is tekinthető, nem? Hiszen ez a második alkalom, hogy ilyen speciális kiadást csinálunk. Igen. Az ötlet az az volt, hogyha tavaly beszélgettünk egyet a Mackóval a Force Awakens-ről, akkor beszélgessünk idén az idei Star Wars filmről is, ami idén a Zsivány 1-es. És egy kifejezetten jó Zsivány 1-es volt ez a Zsivány 1-es, azt kell, hogy mondjam, hogy ne ugorjunk, így van. Előre szaladtunk, nem? Majd itt a itt nagyjából fél órásra tervezzük egyébként a beszélgetést, majd a közben meg a végén értékelni fogjuk, hogy merre hány lépés. Amit talán érdemes így ilyen prológusnak elmondani, hogy annyiban változott meg a helyzet így a Star Wars filmekkel kapcsolatban, hogy korábban évtizedeket kellett várni arra, hogy egy-egy új film jöjjön, most lesz minden évben. És már most felmerül sokakban a kérdés, hogy ez jó ez így, hogy minden évben van Star Wars. Szerintem erre akkor tudunk választ adni, ha az értékelésen túl vagyunk, szóval ezzel akár egy jó kis keretbe is foglalhatjuk ezt a speciális kiadásunkat. Majd a végén válaszoljuk meg, én azt mondom, hogy jó ez nekünk, hogy évente jönnek ilyen részek, vagy sem. Honnan kezdjük? Én onnan kezdeném, hogy eleve egy hányattatott sorsú film volt ez, és hát ha egy pár hónappal ezelőtt néztétek az összes trélert, amit a filmről kihoztak, akkor így nagyjából a koncepció ugyanaz volt, de hát lehetett tudni, hogy gyakorlatilag rengeteg jelenetet újra forgattak a filmből. És nagyon-nagyon sok ponton nyúltak bele a készítők, és hát elvileg a producerek és maga a Disney ebbe az egész koncepcióba és magába a forgatókönyvbe is, ezért kellett ugye újra forgatni, állítólag túl darkos lett az eredeti verzió. És ehhez képest én megmondom őszintén, én úgy mentem el most a moziba, hogy nem néztem meg előtte ezeket a trélereket, akkor láttam az összes bemutatót, amikor ezeknek a maguk idejében ugye a debütálásuk megtörtént, és úgy mentem el a filmre gyakorlatilag, hogy nem hype-oltam túl magam. És megmondom őszintén azért sem, mert ha a tavalyi beszélgetésünkre emlékeztek, én úgy voltam vele, hogy nem voltam elragadtatva első körbe a Force Awakens-től, és egy kicsit olyan, hogy mondjam, én tartózkodva, vagy ilyen moderált hype-al mentem el. Tehát direkt nem akartam a várakozást felfokozni magamba azért, hogy ne csalódjak túl nagyot. Ugyanis a csalódásnak megvolt azért egy kicsit az úgymond, hát hogy mondjam, benne volt a pakliba, lógott a levegőbe, hogy esetleg csalódás lesz ez a film. Nem tudom, neked volt esetleg ilyen prekoncepció, de engem a trélerek egyébként nem győztek meg. Nem igazán, annyiban volt, hogy aki rendezte ez a Gareth Edwards nevezetű ember, ha jól mondom a nevét. Igen. Én neki ugye két filmje volt, az első, ez egy nagyon low budget monster. Skiffy, igen. Skiffy, ami tulajdonképpen a szörnyek, a hatalmas szörnyek csak egy hátteret jelentettek, egy teljesen más történet. És a második ugye az a legutóbbi Godzilla film, amit sokan nagyon gyűlölnek. Én nem utálom, de kicsit arra a filmre is jellemző volt majd, amit erre mondok, hogy lassan indult be. Lassan indult be, és mire eljutottál a klimaxig, addigra kicsit eluntad magad. Itt azért már jobban van balanszolva, és nem vagyok benne biztos, sőt, inkább ezt sejteném, hogy nem azért volt az újraforgatás, egyébként állítólag pont a végét a Third Act-et, tehát a lezárást változtatták meg jelentősen, mert hogy itt is kicsit úgy érezték, hogy nagyon a végén indult csak be a film, és a végét monumentálisabbá akarták tenni. Ha megnézed a trélereket, és megnézed, hogy abban mi van, amit nem látsz a filmben, milyen jelenetek, mert van egy jó pár. Igen. Az mind a végéről van. Hát, még ez se feltétlen, mert ugye az elején, ahogy bevezetik a főhősnőt a Rebellionbe, vagy ebbe a lázadó közösségbe, igen, állítólag az is át lett dolgozva. És hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam, az egyik legborzalmasabb mondat volt a trailerekben. Rebel, I Rebel. Ez itt a lázadás, hát lázadok. Atya. Igen. Nem is láttam szinkronosan, volt trailer szinkronizálva. Nem volt, én szinkronizáltam itt az Ja, ugrafotósokat. igen. Igen. Igen. Szóval én ezzel az elvárással ültem be, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy álltam fel a film végén, hogy ismét az a 12 éves Star Wars rajongó vagyok, aki annak idején, én a Special Edition-eket láttam a moziba lévén koromnál fogva, nem láthattam az eredeti filmeket, és szerintem itthon Magyarországon nem is úgy adták annak idején ezeket, mint ahogy most, hogy gyakorlatilag premier nap vagy utána nem sokkal már az itteni mozikban is. Maszkó akkor szocializmus volt. Hát ezt mondom, igen, ezt... Örüljél, hogy bemutattak egy ilyen filmet. Én az első részt nem láttam moziba, ahhoz még én is nem vagyok elég idős hozzá, hogy azt láthattam volna moziba. Én a Birodalom visszavággal kezdtem, amit az amerikai bemutató után szerintem jó 2 évvel lehetett látni Magyarországon. A Jedi visszatért kicsit előbb láttam, köszönhetően annak, hogy valaki az amerikai VHS megjelenéssel egy időben becsempészett egy Igen, példányt. és alámondta a szöveget. Nem mondta, de Nem, angolul volt, nem. és a helyi Skifi Klub bemutatta ezt egy ilyen zárt körű vetítésen, ahol ez volt az első film, utána pedig most a címe nem fog eszembe jutni, egy amerikai atomháborús film következett, és az első filmre minket kis pubikat is, hát voltam, mit tudom én, 8 éves, 9, minket is beengedtek, és nézhettük egészen addig, ameddig a Vader maszkját le nem veszi a Luke, és mivel a következő filmnek meg volt szabva a kezdés ideje, éppen azért ott lelőtték a filmet. Úgyhogy nekem az egy cliffhanger volt, utána még másfél évet kellett várni, amíg magyar mozi hozta. A leghosszabb cliffhanger ever volt nekem a Jedi visszatér. Fine. Megtudjam, hogy meghalt-e Luke, mert ugye ott nem tudod, ott omlik körülötte össze a halálcsillag, és mi történik, mi történik. Szóval igen, tehát azok nem egy időben voltak, de valóban te már csak a Így van, a közepesen elbaszott special felújított edition-eket. special edition-eket láttam, de ugye akkoriban akkor tájt volt a rajongásom csúcs, ez a 10-12 éves lehettem, és pont ma pakoláztam itt az itthoni szobámba, már így az ünnepekhez közeledve, így hazajöttünk szülőkhöz, és ilyen általános iskola alsó tagozatos TIE Fighter meg X-Wing rajzaimat találtam meg, úgyhogy így megint megdobbant a Star Wars szerető szívem, hogy de szerintem egy kicsit elkalandozunk ettől a mostani filmtől. Szóval ezt valami olyas valamit éreztem, mint annak idején, hogy valami olyan utat találtak meg ezzel a filmmel, amivel a régi filmeknek, illetőleg ugye eleve ennek a Star Wars univerzumnak a varázsát sikerült megint jól megragadni és jól értelmezni. Kezdjük, én azt javaslom, hogy amikor így bele akarunk egy kicsit mélyedni, hogy kezdjük a karakterekkel. Hogy tetszett az a dolog, hogy neked, mi a véleményed erről, hogy tele volt a film viszonylag ismeretlen, vagy nem túl befutott színészekkel? Akkor itt a kötelező spoileres a podcast. Tehát Spoiler, tehát innentől... innentől, aki itt még nem látta a filmet, és nem akar spoilereket, örültünk, hogy hallgatsz minket, de kapcsolt ki, Így mert van. hogy itt most spoilerezni fogunk. Karakterek. Az, hogy ismeretlenebb színészek, bár a Felicity Jones meg a Diego Luna azért szerintem annyira nem, meg a Forest Whitaker sem, meg a Donnie Yen, meg nekem pláne nem. Persze, persze. De nem, kétségtelenül nem A-listás sztárok, bár ez ugyanak elmondható volt a tavalyi Force Awakens-ről is, ahol megvoltak a régi karakterek, és gyakorlatilag sok első filmes, vagy második filmes karakter is volt. Inkább onnan közelíteném meg, hogy én a filmnek talán ez volt számomra az egyik gyenge pontja. Méghozzá az, hogy szerintem túl sokan voltak. Túl sokan voltak, akit, és tényleg spoilerezünk, tehát a két kínai közül a Donnie Yen karakterét oké volt, a másiknak szinte értelmét nem láttam. A pilóta csak azért volt ott, hogy mozgass előre a történetet, legyen kivel úgymond elkezdeni a missziót. Én a neveket nem fogok tudni mondani. A Cassiannak hívták talán Igen, a Diego Luna karakterét. a karakterét. Oké. És a kis csaj, akit hogy hívták a főszereplő lányt? Igen. In. ő nyilvánvalóan ő a főszereplő. Ginnerszó. Igen. Tehát én azt éreztem, hogy kicsit sokan voltak, éppen ezért keveset tudtál meg róluk. Tehát ha most így például a kis sajt jellemezned kéne, igen. Hát igen, nem sok elő történetet. A Cassiant jellemezned kéne, hogy oké. Okay, hát ott még egy-két dolgot tudnánk róla mondani, hát, egy jó szürke karakter, tehát se nem fekete, se nem fehér. Igen. Donnie-en talán még ő volt ott egy igen, ilyen... Igen, a Csirutimbe. Igen, tehát ott volt valami, a társa az abszolút üres. Béz bácsi. Igen, a robot nyilvánvalóan, a robot, aki a... K2SO, igen. K2SO, igen. Hát ő viszi a prímet, hogy igen. Egy sikerült egy olyan robotot csinálni, ami végre nem a... hogy mondjam, nem a kisgyerekeknek a kiszolgálására van benne a filmben, hanem azért, hogy egy kis ilyen felnőtt humort, egy kis ilyen sötét, bunyoros valamit rakjanak bele, és ezt ugye én angolul láttam először, és az Alan Tudyknek a hangja az iszonyatosan jól illik hozzá, tehát annyira jól hozza ezt a cinikus, ilyen, hogy mondjam, ilyen olyan, mint egy kiégett zsoldos robot szerepben, ilyen artificial intelligence, vagy mondjuk volt a Galaxis utikalazokban is ez a robot. Nem teljesen ugyanaz a... Nem, igen, abszolút, igen. Ugye Marvin. Ja, ugye Marvin. Nem teljesen ugyanaz a karakter, de így ahogy a karakter hozza ezt az ilyen kicsit befásult robot, kicsit befásult mesterséges intelligencia karakter, azt szerintem nagyon jól ki van találva, mert hogy egy ilyen eléggé egy ilyen, nem tudom, ez a befásult szó az, ami a leginkább eszembe jut erről a K2SO-ról, egy ilyen belefáradt már a feladataiba, és átprogramozták, és az átprogramozásban ugye mondják is, hogy kicsit megzavarta az áramköreit, és ezért szókimondó, és ez a szókimondóság, ez olyan, mintha egy ilyen sokat látott ilyen vén róka, nagyon, nagyon érdekes karakter, és mindez egy ilyen robot gúnyája mögé húzva. Sajnos a magyar szinkronban szerintem ez annyira nem jön át. Én az angolt holnap fogom megnézni egyébként, angolul és 2D-ben, majd beszéljünk erről is a 3D-ről. És a magyar szinkron, úgyhogy nem láttam az angolt, én úgy magában gyengének éreztem. Voltak nagyon gyenge pontjai, de én azt mondom, hogy néhány dolgot egész jól átemeltek. Tehát, ugye te belengedted, mert én kétszer is láttam a filmet, mikor mielőtt elmentem megnézni magyarul, még te említetted nekem, hogy vigyázzak, mert a magyar szinkron az elég pocsék, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak pocsék részei, de néhány dolgot egész ügyesen fogtak meg. Tehát például a Sogerer a karakter, az szerintem egész jó volt, ugye a szeparatista, vagy hogy hívják őt, egy ilyen agresszív lázadó, aki még a lázadóknál is lázadóbb lett az évek során, és ugye egy saját kis sejtet üzemeltet a Jedha bolygón. Forrest Whitaker játszotta egyébként a karakterét, és szerintem azt lehet azért, mert a Forrest Whitaker eleve mindig egy ilyen kattant figurát játszik, és ennek lehet, hogy van a magyar szinkronban hagyománya, hogy neki ezt a kattant karakterét hozzák. Ő szerintem kifejezetten jó volt, hát ugye Mads Mikkelsen azt szerintem iszonyat gagyi szinkront kapott, tehát ott az érzelmek azok abszolút így elsikkadtak, egy ilyen plastikus műjátéka volt a szinkron színésznek. Nem akarom így nyíltan telibe fikázni, de azért volt ez tényleg. Tehát nekem általában szerintem például a Vader az lehet, hogy azért, mert hiányzott a eredeti hangja, aki a... Hollósi Frigyi bácsi. Hollósi Frigyi első szegény meghalt azóta. Igen. De ez az úgy, nem tudom, teljesen jellegtelen volt. Igen, bánna, hogy ugye James Earl Jones. Igen, az eredeti. És ugye az eredeti hangja, és ugye Vader is, ha már itt tartunk, és a karaktereket jellemezzük, ugye azt elmondhatjuk talán, hogy ebben a filmben nincsenek, és ez egy elcsépelt dolog, hogy tényleg arra próbáltak rámenni, hogy ez nem egy tündérmese, ahol fekete és fehér van, hanem egy háborús övezet, egy háborús időszak, ahol mindenki szürke, és ezek között, a karakterek között egyetlen egy fekete karakter van. Jó, lehet a Leia, mert ugye spoiler, hogy ugye a végén megjelenik Leia, mint egy ilyen hókirálynő, de ugye az egyetlen éjfekete karakter az a Vader. Tehát az, gyerekek, amit ott a Vader lerendez a film utolsó 5 percében, mondtad te is, hogy azért is így elővettétek a 12 éves éneteket. Így van. Az a jelenet, és most itt ugrálni fogunk, az a filmnek az ilyen, amikor így a torta, és akkor rákerül a tejszínhab, és akkor valaki így a cseresznyét így. Már nem számítasz rá, hogy ez még bekövetkezik. És bekövetkezik. És ha már itt tartunk, a film abban remek, és azt valami fantasztikusan jól megoldották, hogy tulajdonképpen, ha nagyon akarod, akkor ezentúl nézhetsz egy 4 órás New Hope-ot. Tehát ahol ez végződik, ott kezdődik. Abban a pillanatban kezdődik a New Hope. És tökéletesen össze vannak kötve. Én hallottam egyébként olyan véleményeket, hogy sokaknak ez nem tetszett, mert hogy nekem akkor nekem is egyébként, tehát én nem számítottam, pont azért tetszett szerintem neked is, mert nem erre számítottunk, tehát itt valami olyas valamire gondol az ember, hogy oké, ez a tervrajz, ez még elmegy valahova, és nem tudom, és akkor még hányattatások során kerül lejához. Nekem az volt az egészben az ilyen érdekes, és ezt szokták fikázni így általában az ilyen fórumokon, vagy a haveri körben is, hogy oké, a Vader előszöknek meg gyakorlatilag a film végén, és hogy van mégis az, hogy a Vadernek, ugye a Leia hercegnő azt mondja, hogy ez egy diplomáciai hajó. Hát én ezt nem gondolom egy nagyon nagy problémának. Tudja a túró, ennyi következetlenség belefér szerintem. Ja. De nem most, úgy nagyon jól összekötötték, és tényleg a vége, az utolsó 2 perce az, amire tényleg nem számítottál, hogy benne lesz. Voltak dolgok, amire még én nem számítottam, hogy benne lesz. De abban a jelenetben nem csak, hogy cool az a Vadernek az 1 perce kb., amikor gyakorlatilag egy folyósón elindul és megy előre, és megpróbálják megállítani. Konkrétan félbevág egy katonát. Én ezt nem... Így van. Egy másikat úgy öl meg, hogy a farhoz csapja, mármint ilyen force push-sal. Igen. Nagyon, nagyon cool az egész, de nem csak, hogy cool, hanem egyben szükséges is volt szintén ilyen vissza az alapokhoz vonalon, hogy a Vadert a prequeleknek a vinyogó hülye gyereke után visszaállítja abba a státuszba, ahogy az kell. Tehát az a karakter, akit te Vaderként ismersz és megszerettél, nem a Hayden Christensen féle hülye gyerek. Pszichopata tínédzser. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés, és akkor volt az, hát én premier éjszakán voltam, tehát eleve rajongókkal, ott a nép megőrült, tehát ott volt, magyar moziban nem nagyon szoktak tapsolni, itt volt taps. Tehát, igen. Komoly érzelmeket váltott ki sokakból az a jelenet. És mi a helyzet a másik gonosszal? Én azt mondom, hogy viszonylag visszafogott, egy nagyon jól alakított, és a Director Krennic, ugye? Orson Krennic, bocsánat. Star Wars univerzumban viszonylag szokatlan ilyen technokrata. Igen. Rossz ember. Aki nem is kifejezetten rossz ember, hanem egy a célja érdekében, ami törtető. Törtető karrier, menedzser, technokrata. Nem is igazán, még csak különösebben katonának sem mondanám. Úgyhogy az egy kellemes... Politikus, egy ilyen politikus jellegű figura. Igen. És rájátszanak erre, tehát van benne egy ilyen politikai vonal, a birodalomnak a belső hatalmi... Belügyei, igen. Belügyei, amit szintén jó, hogy belevittek. Egy meglepetés karakterrel, aki az őt játszó segíts... Peter Cushing, vagy hogy tudja, tudom. Nagyon-nagyon régóta nem ér, ennek ellenére meglepően többet szerepel ebben a filmben, mint a New Hope-ban, azt kell, hogy mondjam. Egyébként igen. Ez egyébként érdekes dolog, én lehet jobban örültem volna neki, ha csak így sejtetik, hogy ki ő, honnan jön, és mit csináltat le. Nekem bőven elég lett volna belőle annyi is. Nem tudom, hogy ezzel ti hogy vagy. Én is így vagyok, ez most még holnap a második nézésnél kíváncsi leszek. Erről nekem ismerettségi körömben még úgymond szakmai, akik ebben a 3D-s szakmában vannak, még ott is viták voltak, hogy ez most így jó, vagy abba a kategóriába esik, hogy nem kellett volna ennyit mutatni már, mint technológia. Uh-huh, uh-huh. Ez egy ugye full CG karakter. Uh-huh. És ennek dialógusai vannak, ez beszél, ezt közelről, közelé, közelképe. Én konkrétan körbejárja a kamera, meg körbejárja ő is ugye a Krennic igazgatót. Úgyhogy én azt mondom, hogy valahol lehet, hogy nem kellett volna, annak ellenére örülök, hogy ez a film is, meg a Civil War is, a fiatalított Robert Downey Jr.-ral próbálják azért nyomni ezeket a humán CG karaktereket, mert tényszerűen még nincsenek ott. De a te szemeddel, a én nejem, akivel együtt néztem, meg a barátomnak. Ők igen, megették, tehát. Csodálkoztak, miről beszélünk. Hogy ja, még él ez a fickó. Hát ők nem is nagyon tudták, hogy meghalt, mindegy, tehát ők azért annyira nincsenek benne, de amikor barátommal egymás között beszéltünk, arról, hogy hú, hát az a CG karakter, mi az, akkor az most nem igazi volt. Tehát az avatatlan szemet úgymond már sikerül átverni, az ilyen kicsit technikailag, vagy a CG animáció fejlődését 20 éve figyelemmel kísérő embereket, mint mi gondolom, azokat kevésbé, de közel vannak, azt kell, hogy mondjam. Még 5 év, és azt mondom, hogy ezek a mai öregedő 50-es éveiket járó akciósztárok, mint a Tom Cruise és társai, még 65 évesen is nyomhatják majd a Mission Impossible filmeket, mert meg lesz ez a technológia, amivel a 28 éves önmaguk fog akciózni. A kérdés, hogy van erre szükség egyébként. És mit visszatérve egyébként, mert mindjárt az elején említettél egy ilyet, hogy az nem tetszett neked a filmben, vagy legalábbis van egy kis fenntartásod, ahogy a film elindul, felépül, ugye az utolsó fele, vagy egyharmadát tartod ugye erősebbnek. Igen. Nagyjából egyébként szerintem ott lehet a filmet, vagy ezt a részt elválasztani szerintem, amikor kilövik a halálcsillag, tehát amikor a halálcsillag először elsül. Én szerintem ott indul be a film. Én három részre osztanám. Igen. Én azt mondanám, hogy amíg az halálcsillag először elsül. Az az első szakasz. Az az első szakasz, és ahogy a Rogue One felszáll. Aha. Ahogy elindulnak az a gyilkos küldetés. Igen. Az a második, és azt gondolom, hogy ami a halálcsillag előtt van, az kicsit ide-oda a karakterek között majdhogy nem kaotikusan ugráló valami, és így viszonylag nehezen szedi össze magát. Aztán, ahogy az első halálcsillag támadás megtörténik, ott már kap egy lendületet, és ahogy elindulnak a küldetésre, onnan pedig egy hullámvasú. Nagyon feszes, viszont iszonyat jó fokozott. Amire nem számítottam az utolsó részben, hogy milyen masszív űrcsata van ott. Tehát, igen. Az a Jedi visszatéres űrcsata mellé. Plusz-plusz. És plusz-plusz, igen. Igen, tehát rendezésben mindenképpen. Igen, tehát ez nagyon hiányzott. Nem kaptunk rendes űrcsatát, nem tudom mióta. A epizód 3 elején volt egy ilyen kaotikus valami, de ott meg szinte nem láttad át, és egy 5 perc volt, ami maga a csata része volt. Igen, és a bajós árnyakban is volt valami minimál, de az is volt csak egy, az meg inkább csak egy ilyen felemlegetés a régi dolgoknak, az csak azért került be, hogy a kicsi Anakin húztad a szár, hogy a kicsi Anakin jupizik meg. Ne emlegessük fel ezeket a dolgokat. De ezután a film után pláne ki, nem mondom ki mennyire gáz visszagondolni a régi első 3 epizódra. Visszatérve erre, amit mondtál, hogy építkezik a film, az meg, hogy egy kicsit ilyen csapongó, és nincs kifejtve igazán, és kaotikus, az a véleményem, hogy másodjára, amikor másodjára meg fogod nézni ezt a filmet, akkor már tudod, hogy miről van szó, és nem fog annyira zavarni ez a dolog. És valahol egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy a régi Star Wars-ok, ugye az ember elolvassa neten rengeteg, mindenkinek van véleménye ezekről a filmekről, lásd ugye, mi is most csináltunk egy ilyen kis külön podcastet azért, hogy elmondjuk a saját véleményünket. Fölmész a netre, mindenki elmondja magáit, és alapvetően ilyen dolgokat kritizálnak, mint amit te is mondtál, ez a kicsit kaotikus, kicsit csapongó, hogy vannak karakterek, akiknek így önmagukban úgy csak úgy lógnak a levegőben, és nincs olyan komoly szerepük azon kívül, hogy egy-egy ponton tovább gördítsék a cselekményt. Azt kell, hogy mondjam, hogy gondolj bele a régi részekbe. Ott is, ott sem volt feltétlenül igaz ez a dolog. És ha hozzáveszed azt, hogy ezeknek a filmeknek mind-mind univerzumot kell építeni, tovább kell dagasztani az egyszer kinyírt Expanded Universe-t, tehát most feladat az, hogy mutassuk meg, hogy megint mi van azon túl, ami egyébként a hivatalos sztori vonal, bővítsük ezt a hivatalos sztori vonalat, emeljünk be olyan karaktereket, mint ez a Saw Gerrera, ugye a szeparatista harcos, aki ugye elvileg a Rebelsben már szerepelt, én nem ismerem a Rebels sorozatot. Én sem, nekem is ismerőseim mondták, hogy több utalás is van valami, egy karakterre konkrét utalás van, a Rebels-ös hajó valamikor, a Yavin 4-en ott van a háttérben, én ezeket nem sőt, vettem. Sőt, ilyen van, hogy az Old Republicból, a pörölj hajó, ha jól emlékszem, igen, ugye, igen. Az talán az Old Republicból lett átemelve, tehát, hogy így próbálkoznak azért a srácok visszaterelni ugye ezt az Expanded Universe-t a saját szájízük szerint, úgy, hogy minél inkább kiszolgálják azokat, akik egyébként belefektetik az energiájukat, időket és pénzüket abba, hogy a Star Wars-nak ezeket a rajzfilmjeit, a játékokat és egyéb dolgokat, amik még hivatalosan részei a kánonnak, ezeket ismerjék és megismerjék. És szerintem nem baj az, hogy például ennek a Rambo jellegű Baze Malbusnak, aki ugye a Chiru Tinvének volt a védelmezője, hogy ez a Rambo karakter. Nem baj, hogy nincs nagy szerepe, nem tudjuk, hogy honnan jön, meg nem baj az se, hogy nem mutatják eleget, vagy nincs ideje a vásznon kibontakozni, mert ez egy Star Wars, tehát lesz ideje kibontakozni máshol. És kíváncsi is vagyok, hogy esetleg lesz, hagynak-e neki lehetőséget kibontakozni majd máskor. Igen, az már most látszik, hogy azért nem hiába Disney, ők ezt nagyjából ugyanúgy kezelik, mint a Marvel filmjeiket. Tehát, hogy itt univerzum építés van, itt filmek és a különféle más sorozatok azok kapcsolódnak. Ha kicsit, de kicsit, ha nagyon, akkor nagyon, de kapcsolódnak egymáshoz. Tehát azért nagyon nagy szándék van arra, hogy ezeket összefésüljék. Én azt mondom, hogy maga ez a lassan induló struktúra még talán azzal is magyarázható, hogy itt azért bevállalták azt, hogy műfajilag, vagy legalábbis szubzsánerben meglehetősen eltérnek attól, ami eddig a Star Wars volt. A Star Wars az egy ilyen fantasy kalandfilmek, úgymond, sci-fi köntösben. Ez pedig ez egy háborús film, ez a idézőjes Piszkos 12, jó, nem annyira piszkos, mint a Piszkos 12, de egy Piszkos 12 jellegű öngyilkos misszió, amit, és az újonnan bekapcsolódottnak ismételten elmondom, hogy mindent elszpoilerezünk, következetesen végig is visznek, mindenki meghal. Mindenki. Egytől egyig mindenki. Úgyhogy, ami szokatlan egy Star Wars filmtől, nem ez volt általában. Szokatlan egy Disney filmtől, szokatlan egy AAA amerikai filmtől, amit 2016-ban beülsz a moziba, és azért nézed meg, hogy a karácsony előtti agymosásodat megkapd a nagy adag popcornnal és a kóláddal, és olyan drámai vége van, hogy így ülsz, és így a hideg így szaladgál a gerinceden föl meg le, hogy ezt így bemerik vállalni. Igen, és bemerik és vállalni. Szépen, és tehát jól a dramaturgia, majdnem azt mondom, hogy ott azokban a kulcspillanatokban, ahol ha nem is minden karakter kapja meg azt a halált, amit, hogy mondjam, minőségileg megérdemelne, azért a két főhősnek tehát például a főgonosz, ugye a Krennic igazgató is szerintem egy kicsit lehettek volna teátrálisabbak vele szembe, de hát annak is ugye megvolt ott a célja, hogy igen, igen. Nem teátrális veszte lett neki, hanem ugye saját, maga nézhette végig a saját vesztét, tehát nem végezték ki, mint egy... Saját kreálmánya pusztított. Így. Tehát lehet, hogy egy Marvel filmben valamelyik szuperhős PP verte volna, és akkor az lett volna az igazi ugye megváltás, vagy az lett volna az igazi vég. Hát itt nem ez történik, a két főhős pedig egy az egy nagyon szép pillanat, annak ellenére, ugye, hogy két ember elveszti az életét egy ilyen villanásban, de ahogy azt megcsinálták, úgy megérintett, és nem csak azért, mert friss házasként az ilyenre hajlamos vagyok egy kicsit érzékenyebben nézni, hanem tényleg az egy megindító pillanat, megindító emberi gesztusokkal. Ami egyébként, hogy mondjam, a főhősök szempontjából pont ugye ezt hiányoljuk, hogy talán kevés benne az a mozzanat, ahol az emberi oldalukat megmutatják. Igen. Az, ahogy az utolsó pillanatban ott letérdelnek, és Nem nyálaskod, nem lesz belőle amerikai gail, hanem egy emberi pillanat lesz. Igen, ott És szinte bormoltam is, hogy ne smároljatok, ne smároljatok, ne és nem smároljatok, és nem smároltak. smárolnak. Megfogták egymás kezét, megölelték egymást is. És igen, és hogy ezek a pillanatok azok, amikor ugye elkezdtem gondolkozni, hogy fikázzuk a szuperhős filmeket, egyes szuperhős filmeket a trónra rakunk, másokat le a pokolba taszít, ugye a netes kritika. Jönnek sorba ezek a popcorn filmek, és egyre silányabb, egyre egyszerűbb, egyre kevésbé akarnak, hogy mondjam, azokhoz a klasszikus értékekhez térni, ami miatt a filmeket annak idején filmművészetnek hívták, és túlzás lenne azt mondani a Rogue One-ra, hogy ez filmművészet, nem. De hogy jól csinálja azt, amit csinál, és nem rontják el, és hogy Hollywood bemeri vállalni azt, hogy nem az egyszerű gagyi, hanem esetleg a mind lelkileg, mind lelki ismeretileg, mind pedig sztori szövés és lelki megnyugvás szempontjából nem az egyszerű butat választják, na, hanem oda teszik, amit oda kell tenni. És ez kifejezetten. Nem, amit nem lehet elvitatni tőle, hogy van ennek a filmnek szíve. Tehát ez láthatólag szeretettel készült film. Tehát az Edwards az láthatóan, és bevallottan hatalmas rajongója ennek az egésznek. És még úgy is, hogy újra kellett forgatni dolgokat, és egyébként ő ezt megcsinálta, még úgy is egy láthatóan a szívéhez közel álló, a maga rajongását a filmbe nagyon jól beleoltó. És nem úgy, mint a JJ, hogy az egész, és nem úgy, mint a JJ, hogy amikor a JJ megszólalt, hogy mekkora rajongó, és ez a film, ez az ő Star Wars szerelem gyereke, ott én azt érzem, hogy mintha a füstje nagyobb lenne, mint a lángja, oké, vannak érdemei elvitathatatlanok, viszont itt kevesebb nyilatkozat, kevesebb hype volt e körül, hogy ez egy mekkora szerelmes levél a rajongóknak, és sokkal inkább érződik rajta az, hogy talán egy kicsit jobban megfogták azt az eszenciát, ami a Star Wars eszencia. Hogy nekem... Elnézést, hogy a sok-sok-sok nagy dicséret mögé tegyek még valamit. Na, mondjad. Amit viszont itt sem éreztem, az az eredetiség. Ahogy a Force Awakens-nél se volt, jó, ez egy úgymond prequel, tehát megvan, hogy minek kell történni. Igen, a keret az megvan. Ettől függetlenül, és jó, új bolygókat mutat be, de magától az alap eszközkészlettől nem igazán tér el. És én ezt várom a jövő évitől, hogy jó, oké, akkor itt most már volt egy olyan film, ami újra csinálta a New Hope-ot a maga formájában. Volt egy olyan film, ami kifejezetten a rajongóknak szól, és a rajongókat célozza meg, és nekik nyújt valamilyen emocionális élményt. Akkor most valami újat csináljunk. Tehát akkor most valami, ami eddig tényleg nem volt, valami olyasmit. Mert ezt itt nem éreztem. Én azt éreztem, hogy a keretek között tök jó dolgokat csinált, de jó, mondom, az eszközkészlet korlátos, ez a film az a New Hope közvetlen előzménye. Így van. És ugye, ahogy a cimborám fogalmazta, hogy ne bazd, megint egy film a Halálcsillagról. Tehát, hogy ez már most nem tudom, hanyadik film a sorban, ami tényleg megint egy ilyen Doomsday Device bolygónak az elpusztítása körül forog. Igen, igen, igen. Tehát viszont ezek a jelenetek is, ahogy befordul, érted, ahogy följön a horizonton a Halálcsillag. Nem, mint technológiailag és mint az akciók és a képek szintjén ez egy remekül megcsinált film. Tehát azt mondom, hogy míg a Force Awakens-ből így kevés képet tudok magam elé idézni, ott is volt pár, ebbe egy csomó ilyen majdhogy nem ikonikus sikerült megragadni, és nagyon ízlésesen, tehát nem hivalkodóan, hanem tényleg inkább mindig a háttérben, és amiben ez a csávó nagyon jó, az kis emberek és a nagy másik valami, tehát itt a lépegetőknek a perspektívája tényleg hatalmasak és félelmetesek. Sokkal jobban, jó, hát az új modern technológiának köszönhetően sokkal jobban érzed, hogy ez micsoda fenyegetés egy ilyen dög, amikor pár ember felé egy ilyen megindul. És nagy örömet érzel, amikor egyet-egyet sikerül elpusztítaniuk. Igen. Úgyhogy, és az az érdekes, hogy ha szabad még egy picit ebbe a részletekbe belemenni, hogy itt a Halálcsillagra visszatérvén, megvettem ezt a könyvet, amihez annyira bebolondultam, hogy utána bementem a Libribe, aztán vettem egy Star Wars Zsivány 1-es képes enciklopédiát, amit nem tudom, mikor csináltam ilyet utoljára, hogy... és az az érdekes, hogy valahogy visszahozza ebben is azt a régi feelinget, hogy az összes ilyen ruha, az összes kellék, a mit tudom én kinek az oldalán lógó kis kütyüknek a magyarázata is benne van, hogy ez, igen, ez a technikai oldal, ezt is nagyon jól elkapták. És például itt van benne egy ilyen jelenet, hogy a DS van, ugye a Death Star One, hogy ennek a fejlődése, és le van vezetve, ugye már a klónháborús filmtől, tehát az epizód 2-tól, az egészen a New Hope-ig, hogy mi a története és a történelme, és így végig gondolsz, hogy de durva, és már ott voltak, igen, már az epizód 2-ben, és ugye a halálcsillag tervei már ott voltak, és akkor így ezek a részletek, amik a filmekből kiderülnek, de össze kéne raknod fejben, viszont hogy az embernek ezek az apró részleteket, ha nincs, nem kap segítséget, akkor azért nehezen rakja össze, és ebben a könyvben itt vannak szépen le, hogy hogyan születik a halálcsillag, és egy ilyen 10 lépéses ilyen vázatpontokba szedett dolog, és igen, a Geonosisnál kezdik el építeni a vázát, és eszembe nem jutott, hogy igen, úristen, az epizód 3 végén már volt egy jelenet, ahogy Vader meg az uralkodó nézi ugye a halálcsillagnak a vázát, ahogy ez oda elkezd felépülni. És igen, és tovább viszik, és itt ebben a könyvben le van írva, hogy mik azok a további pontok, hogy ahogy ugye időben is el tudott helyezni abban a vonalban, amit az epizódok közötti évek, amikről nem tudsz ugye, hogy ott mi történhetett. Szóval ajánlom mindenkinek, most lehet, hogy ez egy kis reklám, de hát nem kapunk érte semmit, lópikulát se, de tényleg, ha valaki szereti az ilyesmi jellegű könyveket, és az a durva, hogy ez kemény kötésű, és van 4900 forint, tehát így magam se hittem el, hogy egy ilyen 15 eurós könyváron gyakorlatilag egy ilyen gyönyörű album, tehát tényleg így már csak a fényképek az ilyen tervrajzoknak az elemzése miatt is érdemes megnézni, tehát egy Y-wing, egy Y-szárnyú így le van benne bontva, hogy néz ki belülről, én ezeket imádtam. És hát igen, űrcsatában is az Y-szárnyú, te jó ég, mikor láttunk utoljára Y-szárnyút filmben? És a Star Wars, vagy ugye ezek az X-Wing, TIE Fighter játékokban mennyit lövöldöztünk ezekre a repülőkre, mennyit repkedtünk ezekkel, ugye annak idején gyerekként, vagy hát ugye fiatalabb fejjel. És itt volt benne, igen, és nagyon... Mert ez is egy olyan pillanat, hogy így az ember meglátja. És azt nagyon jól kapták még el, hogy ugye a 70-es éveknek ez a lo-fi stílusa. Nem tudom, ez neked mennyire tűnt fel. Azt tűnt föl, hogy abszolút visszatértek ehhez az ilyen mocskos, belakott univerzum. És az, hogy a technikai kütyük azok a 70-es éveknek a fejlettségéhez vannak, tehát a kapcsolók, a kijelzők, a nem tudom én... Igen, ilyen... erre mondjuk nagyon oda kellett figyelnünk, megint csak ugye a kontinuitás, tehát itt ezek után következik a New Hope, itt még csak azt sem lehet mondani, hogy jaj, hát eltelt 10-valahány év, vagy 30 év, és az alatt megváltoztak a dolgok, nem. Ennek ugyanolyannak kell lennie, mint az 1977-es New Hope-nak. Amit talán nem sikerült teljesen eltalálni, az a Vader jelmeze, a New Hope-ban egy ilyen, nem is, hogy nem plastik érzete van, de egy ilyen nem ennyire csillogó. Kevésbé csillogó. A csillogó lesz később a Birodalom visszavágba. Aha. Ott még egy ilyen jóval primitívebb hatást kelt az első esét. Mintha nem teljesen ugyanolyan, de fogjuk rá, hogy van kétféle neki. Hát nem tudom, vagy menet közben váltogatja, hogy érted, kiadott a bakta tartájából, és akkor épp az volt a mosóból, az jött vissza ez a tisztenség. Ki tudja. Sőt, ugye még a kis szem modulja is ugye tisztán van tartva, mert ugye látszik a vörös izzás, és ezt ritkán lehet látni, ugye, vagy legalábbis én nem figyeltem még ezt ennyire, hogy ennyire izzan a Vader szeme körül ez az ilyen vöröses. Megint csak az elsőben volt ez így, vagy a New Hope-ban volt ez így. Az, hogy a láva bolygón lakik, az kicsit megütött. Miért pont ott? Ez meg van magyarázva, kérlek szépen, a könyvben. Az uralkodó Mustafára épít neki egy régi Sith romokra, vagy régi valamilyen misztikus romokra egy ilyen lakóhelyet, azért, hogy a lelkét sötéten és gyötörten tartsa azt, hogy ahol megcsonkították és legyőzték őt, ott éljen. És az uralkodónak a direktívája Vader felé, hogy neki ott kell élni a Mustafáron. Meg van magyarázva. Csodálom, hogy nem bökte le az öreget előbb. Hát igen, igen. De igazából erre is voltak már ugye az Expanded Universe-ből példák. Én egyet sajnálok, ha már így a technikai dolgok, hogy ezt a kristályos dolgot nem magyarázták el jobban. Tehát nekem ott volt egy kis hiányérzetem. Ha megfigyeled, ugye a Saw-Gerren ráék a kristályra mennek rá, tehát azért raidelik úgymond ezeket a troopereket, azért mennek rá, meg azért próbálják őket ott piszkálni a városba, hogy a kristály készletekből visszaszerezzenek valamennyit, de hogy most ezt ilyen... Nem mondják, hogy vagy csak olvastam, hogy azzal működik a halálcsillagnak a... Ez így van, tehát az megvan, hogy a birodalmiak azért viszik ki, uh-huh. De hogy a szógereráiknak miért kell, mert ha megnézed másodszor a szógererának ez a gerilla serege, ez azért megy rájuk, nem azért, hogy most lövöldözzenek néhány troopert, hanem azért megy rájuk, hogy visszaszerezzék a kristályokat, és ugye ott a bázison nézegetik, forgatgatják ott a visszaszerzett kristályokat. Na mondjad! Azért van, mert fényszabjákat akarnak tömeggyártani és online értékesíteni. Lehet, lehet. Webshopot akarnak egy... Lehet. Lightsaber webshopot akarnak létrehozni, és ahhoz kurva sok kristályra van szükség. Igen, lehet. De egyébként, ha már erről a milíciáról van szó, ugye ez a szónak a milíciája, így is hívják őket talán a filmben, az az érdekes, hogy nekem ott nem tetszett ez az erőltetett ilyen terroristás párhuzam. Jó, hogy nem arabul beszéltek ott törölközők alatt. Tehát, hogy ez kár volt szerintem. Nem odaillő, egy kis áthallás a való világgal, vagy nem tudom. Erőltetett volt egy kicsit szerintem. Hát nem akarom jellemezni, de nem odaillett. Tehát ezt lehetett volna... Miért kellett az embernek meghalnia? Mehetett volna velük az űrhajón. Hát állítólag ez megint egy olyan, hogy ugye ez a Saw-Gerrera, ez a Rebels sorozatban már szerepelt, és akkor így őt se vihetik tovább akkor a New Hope-ra, meg hát nem bukkant fel értelemszerűen egyik nagy filmbe se. Rebelsben meg egy ilyen közepesen ismert karakter, tehát véget kellett neki vetni. Hát van, igen, azért jó ki van ezt találva, csak ugye a filmből ez önmagában nem derül ki. Tehát itt tényleg ebbe bele kell tenni magát az embernek, meg kell venni a könyvet, utána kell olvasni, talán nem ahhoz, véle, hogy ez összeálljon. Vedd meg a könyvet, ha többet akarsz. És nem jársz rosszul, mert tényleg jó a könyv, és jó látni azt, hogy tényleg ezek a 70-es, tehát megnézitek a Merrick tábornok, aki ugye nem is tudom, talán a kék egyes, ugye a vörös, úgy néz ki, Magnum. Ugye ilyen kis bajuszos fickó. Tehát kicsit ez az ilyen 70-es, 80-as évek fazonjai, ezek a 70-es, 80-as évek macsó karakterek ültek a pilóta fülkékben, nem? De igen, benne van, hogy hogyan üresedik meg a Red Five-a a Luke számára. Így van, a kék század, az arany század, a vörös század, és megnézed az arcokat, tényleg ez az olyan akkori divat szerinti nagy harcsabajszok, meg nem tudom, iszonyat jó. Állítólag olyan fel nem használt New Hope jeleneteket használnak benne konkrétan. Ja, és igen, a CG-vel kiegészítve ott is, tehát hogy így rá be van maszkolva, vagy be van emelve az ottani jelenet az ottani pilótáktól. Igen, hát... Ezek azok a részletek, ami miatt én imádom a Star Wars-t, és egy kicsit például ezeket is hiányoltam így a 8-ból. Itt ezt én, vagy a 7-ből, bocsánat, igen, már előre gondolkozom. Meg ugye, hogy ezek a beach trooperek, vagy sand trooperek, vagy hogy hívják őket. Tehát filmben nincs rájuk magyarázat, hogy miatt ott vannak ezek a fehér ruhásak, meg ugye ott van az a kék és piros jelöléssel, és egy ilyen sárgás színű kosztümben és macskanadrágba felvonuló Sand Trooperek, ugye ez is, ennek is emögött is van magyarázat, csak ugye hát egy kicsit bele kell fektetni az idődet, hogy az Expanded Universe-t megértsd, amit most újra elkezdtek építgetni. De pont ez az oka, hogy mivel az Expanded Universe törölték, most igen. Lehet megint építkezni. Lehet és kell is építeni. És jó csinálják, izgalmas. A design iszonyat jó, tehát szerintem itt az összes artist, aki ezen a filmen dolgozott, egyrészt életük munkája lehetett, hogy tényleg a régi klasszikus Star Wars film, nem egy új valamit kellett kitalálni, hanem a régi stílusban kellett olyat alkotni, ami még nem volt. Ugye a hétnek azért már látszódott, hogy megint van egy új ilyen művészeti irányvonala, itt még a régi művészeti irányvonalba kellett beilleszkedni, és ahhoz képest ugye nagyon, nagyon jók az ötletek. Tehát csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy olvassatok utána, nézzétek meg, vegyétek meg a könyvet karácsony után, már ne karácsony előtt, mert az a kommersz karácsony szellemét már most ne duzzasszuk, és ne vigyük túlzásba a dolgokat, viszont ha marad egy kis zseppénz így karácsony után, akkor tényleg érdemes, hogy ez az új tájvadász is így be van mutatva. Az is annak a dizájnja is, ugye egy kicsit az Interceptorra emlékeztetett, ugye a táj Interceptorra. Aztán érdekes, mondjuk ezen lehet megint így gondolkozni, hogy oké, miért nem mutatták be akkor ezeket a tájcsapásmérőt, ugye van ez a tájcsapásmérő, és ez a táj kötőjel SK vadász, ezek miért nem voltak benne a későbbi filmekben? Hát ezek így nem jól sikerült prototípusok, vagy ugye itt lehet, hogy pont itt a Scarifi csatában nem váltak be, és akkor utána a tájvadászok viszont itt is megvannak, tehát nagyon, nagyon jó, Y-szárnyúak, ugye? Tényleg, szóval én nem tudom, én azzal zárnám, akkor mivel zárjuk ezt a podcastet? Azzal a kérdéssel, amit az elején feltettünk, hogy jó lesz-e az nekünk, hogy évenként Star Wars film van? Részemről a válasz, hogy amíg ilyenek, addig felőlem. Így van, így van. Ameddig ennyire szívvel lélekkel csinálják, látjuk mögötte az üzleti rációt, látjuk mögötte azt, hogy most megint építjük a tehát így, hogy mondjam, kieresztettük a fejőstehenet a nagy zöld legelőre, és most hízlaljuk a fejőstehenet, hogy aztán jól lecsapolhassuk. De nem baj ez, mert ami miatt szeretjük ezt a filmsorozatot, azt pont úgy hízlalják és dagasztják ezt a nagy masszát, és azokat az elemeket csapják hozzá, azokban adnak újat, ami miatt szeretjük és várni fogjuk jövőre is az új filmet. Bízunk benne, hogy a Han Solo film és legalább ennyire érdekes mellékszál lesz. Hát én nekem ott még vannak azért durva fenntartásaim, még durvábbak, mint az epizód 8-al kapcsolatban. Ez így de van, meglátjuk. Ugyanakkor tehetséges emberek csinálják azt. Azt is így van. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy tetszett. Írjátok meg, hogy egyetértetek-e velünk, vagy sem. És hát nagyjából már ennyi, köszönjük, hogy a késő esti órán is velünk voltatok, az adás természetesen YouTube-ról is hallgatható lesz, illetve a pénteki nap folyamán csinálunk belőle egy MP3-at letöltési célzattal. Szavazzatok az évjátéka szavazásunkon, legyen minél több szavazat, hogy ezt elősegítsük, holnap a kosárba újabb nyereményeket dobunk be. Végre, ezt is érdemes lesz végignézni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok. Köszönjük szépen. Sziasztok.